got to a very important part in Romans. We got to chapter 12. Most kezdődik el a gyakorlati rész. So this is where we start the practical part. 11 fejezetem keresztül Pál az elméletről beszélt, hogy kicsoda Isten, mikik vagyunk, mit tett ő értünk. Through 11 chapters Paul talked about the theories, who God is and what he has done for us. És most pedig arról fog beszélni, hogy ennek fényében mi az, amit mi tudunk tenni, mi az, ami a legértelmesebb dolog, amit tehetünk. And from now on he's going to talk about what we should do knowing all this. What is the thing which makes the most sense? És arról fog beszélni, hogy mi az a válasz, ami a mi szívünkben van Isten kegyelme iránt. And he will talk about the response we have in our hearts towards God's grace. Uram, köszönjük neked azt, hogy imádhatunk téged tovább az igéd által. Lord, thank you that we can worship you through your word. És Uram, köszönjük, hogy a te igéd az élet és lélek. And thank you Lord that your word is spirit and life to us. Köszönjük, Uram, hogy vehetünk egy jó mély levegőt te belőled a menny illatából. Thank you Lord that we can take a deep breath of you and we can just inhale the incense of heaven. És csak kérünk téged, Uram, hogy gyönyörködünk te benned, formálj át minket a te képmásodra hasonlóvá. And Lord, we pray that as we are looking at you and as we take delight in you, you will transform us more and more into your image. Köszönjük, Uram, hogy tudhatjuk a te akaratodat, megítélhetjük azt. Thank you, Lord, that we can know your will. Hogy ez egy titok volt, de te felfedted azt számunkra, és így tudhatjuk, és ismerhetjük, és élhetjük azt. This was a mystery before, but now it is revealed to us, and we can know it, and we can live in it, and accordingly. Köszönjük neked, Jézus, csak kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magadat továbbra is, ahogyan imádunk téged. Thank you, Jesus, and our prayer is that you would glorify yourself as we keep worshiping you. Köszönjük neked, Uram. Thank you, Lord. Amen. Amen. 12. fejezet első verse. Chapter 12, first verse. Azt mondja, hogy az Isten irgalmára. Kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeiteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. Pál egy kéréssel fordul az olvasókhoz. Here Paul presents a request to the readers. Eddig semmit nem kért, eddig csak mesélt. He didn't ask anything before, he was just telling us about things. Mesélt arról, hogy Isten mekkora, milyen hatalmas, mennyire szerető Isten. He talked about what a great loving God is. De Pál elég ritkán kér valamit, de most valamit kérlel. Ez a szó azt jelenti, hogy könyörgök. Paul doesn't ask things frequently, but here he is begging something. The word beseech means to beg for something. Valami olyasmiért könyörög, amit szeretné, hogy megtegyünk. He is begging us for something he really wants us to do. Ez nekem azt mondja, hogy valami nagyon-nagyon fontos dologra kér bennünket. And this tells me that he asks us to do a very important thing. Még fontosabb megérteni azt, hogy amikor kérünk valamit, akkor a másik akaratát célozzuk meg. And it's even more important to understand that when we ask for something, then we aim the will of the other person. Senki nem tud jobban kérni, mint a gyerekeim. Nobody can ask better than our children. Amikor bevetik a léci. When my children start to say, please, pity, please. És folyamatosan csak nyomják, és kérik, és arra játszanak, hogy megváltoztatom az akaratomat. And they just keep doing it with no stopping, and their purpose is to change my will. És pontosan erről szól, amikor Pál is kér, azt mondja, hogy kérlek titeket, hogy változtassátok meg az akaratotokat, az akaratunkat akarja Pál irányítani, befolyásolni. And this is exactly how Paul is asking us. He's asking us to change our will. His purpose is to influence our thinking and our will. Arra kér bennünket Pál, hogy hozzunk egy döntést. He asks us to make a decision. És ez egy nagyon fontos dolog, mert azt akarja, hogy egy jó döntést hozzunk. And this is a very important thing because he wants us to make a good decision. És ez olyan, mintha Pál azt mondaná, hogy az első 11 fejezetben itt beszélgettünk egy kicsit arról, hogy kicsoda Isten, mi vagyunk. kik vagyunk mi, és mi az, amit ő tett értünk. It's as if Paul told us that in the first 11 chapters we were talking about who God is and what he has done for us. És ennek fényében kell hoznunk egy döntést. And now in light of all this we have to make a decision. És arra kér bennünket, hogy hozzunk egy helyes döntést azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljük az életünket. And he asks us to make a right decision about how we are going to live our lives. Hogy hogyan fogunk Istennek élni, hogyan fogunk Istenért élni. How we are going to live for God. Azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, annak fényében kérlek, amiről eddig beszéltünk. He says, I beseech you therefore. He says that in light of all the things I told you about before, I am asking, begging you. Nagyon fontos észrevenni azt, hogy amikor Pál kér valamit, és a keresztény élet gyakorlati részeiről fog beszélni, azt hatalmas igazságra alapozza meg. It's important to remember that when Paul is asking something and he bases all these things on the truth of God and he asks us for practical things. Az Isten irgalmára kér bennünket, mindazokra az irgalmakra, amikről beszélt nekünk az első 11 fejezetben. He's asking us because of the mercies of God. He's asking us based upon all the mercy and grace he talked about in the previous chapters. Hát nem csak oda dob egy kérést, nem csak azt mondja, hogy csináld meg ezt vagy azt a gyakorlati dolgot, hanem meg van alapozva ennek fényében, Isten irgalmának fényében. He doesn't just throw requests at you, but all the things he's asking for is based upon God's grace and mercy. Az első 11-es fejezetben Pál világosan elmondta, hogy Isten az, aki bennünket Krisztus által megigazított és képessé tett arra minket, hogy vele közösségbe lépjünk. In the first 11 chapters, Paul clearly tells us that it's God who made us righteous and he's the one who enabled us to live together with Christ. Ez Isten irgalma, mert csak ő tudta megtenni. This is God's grace because he's the only one who was able to do this. Isten irgalma az is, hogy örökbe fogadott bennünket. And it is also God's grace that he adopted us. Ez mindig lenyűgöz engem, hogy nem kellett volna örökbe fogadnia, de mégis úgy döntött, hogy örökbe is fogad. I am always so amazed by this because he did not have to adopt us, yet he decided to adopt us. Ahhoz, hogy egy árvának jó életet biztosíts, nem muszáj örökbe fogadnod, oda veheted, nevelheted, biztosíthatsz neki jó életet, de úgy döntött, hogy örökbe is fogad minket. To give a good life to an orphan, you don't necessarily have to adopt the person. You can just take him or her into your home and you can still give him a good life, but you don't have to adopt them. Mekkora hírgalom, hogy Isten örökbe fogadott minket. What a great mercy is that God has adopted us. Gyermekeivé tett bennünket. And he made us his children. Aztán abba is hatalmasan megmutatta az irgalmát, hogy a törvénytől elhozott minket a kegyelemhez. And he showed his mercy even greater in bringing us from the law to the grace. Olvastam egy nagyon jó idézetet, hogy a tiltott fa, ami ugye az Édenben is ott volt, az a Bibliában szerteszét mindenütt máshol is ott van, és úgy hívják, hogy törvényfája. I read this really good quote about how the forbidden tree, which was there in the garden, can be found in many different places in the Bible, and it's called the tree of the law. Azt mondja Isten, hogy ne menj oda, ne a törvény szerint élj, a kegyelem szerint. And God says, don't go there, don't live according to the law, live according to grace. Isten irgalma az, hogy megerősít bennünket a biztos dicsőségben, ami vár minket egy biztonságos jövőben. It's God's grace that he will strengthen us in the glory which awaits us. Abban, hogy egy napot leszünk vele szemtől szemben. Knowing that one day we will be there face to face with him. Isten irgalma, hogy meggyőződéssel tudhatom, hogy semmi az égvilágon, semmi és senki nem választhat el az ő szeretetétől. And it is God's grace and mercy that I can be sure that nothing and no one can separate me from God's love. Tudod, ha 6 milliárdan vannak ellenem, és Isten velem van. Az jó. Even though if I have 6 billion people against me, but God is with me, that's good. Meggyőződéssel tudva azt, hogy Isten szeretetétől semmi, de semmi nem választhat el, és hogy az ő hűsége valódi és élő az én életemben. Because I am convinced that no one and nothing can separate me from God and that His faithfulness is real in my life. És pont ezért, ezek fényében könyörök Pál azért, hogy adjuk oda a mi testünket, szánjuk oda a mi testünket élő és szent áldozatul Istennek. So this is why Paul is begging us to present our body a living sacrifice, wholly acceptable to God. Mi az, amit oda kell szánnunk Istennek? What is that we have to present to God? Azt mondja, hogy a testeteket szánjátok oda. He says, present your bodies. Ez azt jelenti, hogy mindenedet, az egész lényedet. It means that all of you, your whole being. Mert tudod, hogy ha a testedet odahozod az oltárra, akkor vele együtt jön a lelked, a szellemed, az érzéseid, a terveid, a vágyaid, minden. If you bring your body to the altar, then everything else will come, your soul, your feelings, everything. És azt mondja Pál, hogy ezek fényében szánd oda az egész lényedet Istennek. So Paul says, knowing all this, dedicate your whole life to God. És itt a kérés az, hogy hozz egy tudatos döntést, hogy odahozod magadat és az egész lényedet oda szánod Istennek. So the request here is to make a mindful decision that you will dedicate your whole being to God. Ez egy nagyon fontos, mert az akaratot kell, hogy irányítsa a testedet, az egész lényedet. And it's very important because your mind has to govern your body and your whole presence. És a keresztény élet az egy ilyen élet, ahol az akaratot kell, hogy uralkodjon a testet felett, és nem fordítva. A Christian life should be like this. Your mind should be able to govern your body and not the other way around. És tudod, a mostani világnak a gondolkodása pont az ellentétes. Hadd uralja a tested az akaratodat. Az akaratod csak azért van, hogy kiszolgálja azt, amire a test vágyik. And you know the worst thinking today is completely reversed. It says that your body should govern your mind and the purpose of your mind is simply to serve your body. Csak van egy nagyon nagy gond ezzel. But there is one very big problem with this. Mégpedig az, hogy Isten nem így tervezte. It's that God did not design us so. Isten úgy tervezte, hogy a testünk szolgálója legyen az akaratunknak. God designed our body to serve our mind. És nem pedig a főnöke. And not to be the boss. A testünk az egy csodálatos szolgáló. Our body is a great servant. De egy iszonyatos főnök. But it's a horrible boss. Biztos tudsz ilyen embereket. I'm sure you know people like that. Akik nagyon jó dolgozók lennének, nagyon jól csinálnák dolgokat, de főnöknek csapnivalók. Who are very good worker and they can do all their things, but they would make a terrible boss. És a testünk pontosan ilyen. And this is exactly how our body is. Isten arra teremtette, hogy szolgáló legyen az akaratunknak a szolgálója, ne pedig az uralkodója, a főnöke. Our body was created to be servant to our mind and not to be the boss. Mekkora pusztítást végezne egy motoros jacht itt az udvarban? A yacht could do a really great damage in the yard. De hogyha betennénk a vízre, fú, milyen jó szolgálatot tenne. But if we put the yacht on water, then it would be really great. A telefonnal nem lehet ruhát vasalni, de hívásokat lehet vele csinálni. Same way we cannot iron our clothes with a phone, but it's great to make phone calls. Megpróbálhatod, de nagyon nehéz. You can try, but it will be difficult. Nem arra lett teremtve. Because it wasn't designed to do that. Hanem telefonhívásra. It was designed to make phone calls. Ezt biztos észreveszitek, mikor azt hiszitek, hogy videókamera közben telefon. I'm sure you know this whenever you think your phone is a camera, but it is actually a phone. Meg lehet próbálni, de nem lesz a legjobb. You can try, but it won't be the best. Isten a testünket szolgálónak teremtette, nem főnöknek. God designed our body to be servants and not to be the boss. És azt akarja, hogy az akaratunk legyen a főnök, és az akaratunkat szolgálja ki a testünk, a teljes lényünk. And he wants our mind to be the boss, and he wants that our mind would be served by our body. És ez a mi feladatunk, azt mondani a testünknek, hogy nem te vagy a főnök. Az én életemet Jézus Krisztus uralja, és azt fogom csinálni, amit ő mond, ami neki tetszik. And it's our job to tell our body that you are not in charge. My life is governed by Jesus Christ, and I am going to do whatever He wants me to do. Ez nagyon jó begyakorolni a böjtöléssel például. To practice fasting is a really good way to practice this. Mert jön a tested és éhes vagyok. Because your body comes and it says that I'm hungry. Akarat, szolgálj ki engem, menjél oda a hűtőhöz és egyél. Mind, come and serve me. Go and open the fridge and eat. De én nem ezt akartam most csinálni. Nem baj, menjél és szolgálj ki és egyél. But this is not what I wanted to do. It's okay, just go and serve me. I'm hungry. Go and eat something. És dobjál mindent a kezedbe, mert most enni kell, én azt szeretném. Just throw away everything and go and eat, because this is what I want to do. De amikor böjtölsz, akkor eldöntöd azt, hogy nem, hogy a testem kiabál, hogy éhes, azt mondom neki, hogy nem. But when you are fasting, then you say no to your body. You decide that whenever your body says, I'm hungry, you will say no to it. Nem, mert most nekem fontosabb az, hogy Istent keressem. I will say no, because now what's the most important is that I would seek God. Nem, mert most nekem fontosabb az, hogy az Úr akaratát keressem egy adott dologban. No, because it's more important to seek the Lord's will regarding a certain thing. Fontosabb, mint egy jó kiadós reggeli. And it's more important than a good healthy breakfast. Majd utána reggelizünk. We can eat breakfast later. És amikor nemet mondasz a testednek, akkor gyakorlod azt, hogy a te akaratod a főnök, és ő az, aki fölötted, a tested fölött van. So when you say no to your body, then you are practicing how your mind can be the boss and how it can govern your body. Azt mondja kérésben Pál, hogy szálljátok oda a testeteket áldozatul. Paul says here that present your body as a living sacrifice. Ez az, hogy áldozat, ezt nagyon könnyen értette mindenki akkoriban. This word sacrifice was commonly understood back in those days. Tudod, milyen sokat jelentett áldozatot hozni? Do you know how much that meant to bring a sacrifice? Ha valaki vétkezett, az egyik kincsét kellett megfognia, az egyik állatát, egy bárányt, és el kellett vigye a paphoz. If someone committed a sin, they had to take one of their wealth, their animals, and they had to take it to the priest. És tudod, rátette a kezét a bárány fejére. And they would put their hands on the head of the lamb. És ott kellett tartsa a kezét, amíg a pap elvágta a nyaki eret. And they had to keep their hands there while the priest cut their throat. És közben ömlött a vér, és összegyűjtötte a vért, és addig a keze ott volt a bárányon, és ezt végignézte. And the blood was spilling everywhere, and then they collected the blood, but the person's hand had to be there on the head of the lamb and watching all this. És utána elvitte a vért, és meghintette vele az oltárt a pap. And then the priest took the blood and sprinkled it on the altar. Akkoriban tudták, hogy mit jelent ez, hogy áldozat. Back in those days, people understood the meaning of sacrifice. Akkor tudták azt, hogy az én bűnöm az halált hoz, egy ártatlannak a halálát hozza. They knew that their sin will bring death to an innocent one. És tudod, minden egyes bűnünk ilyen, hogy Isten bárányára, mint a rátennéd Jézusra a kezedet, és végig rajta lenne a kezed, amíg megfeszítik. And our every single sin is like that, as if you put your hand on Jesus and your hand would be just there while he is being crucified. A te bűnöd miatt az ártatlan, és megvárod, még a kezed rajta van, még a vér ki nem folyik az oldalából. He is innocent, but because of your sin, you have your hands on him and you are just waiting until he's bleeding out on the altar. Ez jelentette az áldozat. This is what sacrifice meant. Áldozat, hát most ha azt mondom, hozzá áldozatot, akkor ez annyira lenne, mint hogyha az életednek egy jó részét oda kellene adnod, és engedni, hogy a pusztulásba menjen a bűnöd miatt. But if I say sacrifice now, it means that you have to bring a huge part of your life, and you just have to give it away. Több havi fizetésedet. Maybe your salary of several months. Vagy amit van. Or whatever you have. És csak hagyni, hogy elpusztuljon a bűnöd miatt. And just let it be destroyed because of your sin. És azt kéri Isten, hogy így áldozatul hozzuk oda magunkat Istennek. So Paul is asking us to bring us, present us as sacrifice to God. Azt mondja, hogy élő áldozatul. He says, as a living sacrifice. Ez jelenti azt, hogy élő áldozat, hogy te élve jössz az áldozathoz, vagy az oltárhoz. And this means that you come to the altar while still living. A bárányt is élve hozták az áldozatra. The lamb was also brought living to the altar. Nem döglött állatot rángattak oda. They didn't bring a dead animal. Nem rángatták, ment a saját lábán. No, the animal was walking there on its own feet. Csak hogy az állatot vezették, itt pedig Pál azt mondja, hogy gyere te magad. But the animal was led to the altar, but here Paul tells you to come. És tudod, amikor a bárányt megáldozták, akkor a báránynak annyi volt, meghalt. So when they sacrificed the lamb died. De te élő áldozat vagy, te nem halsz meg. But you are a living sacrifice, you won't die. Csak egy nagy probléma van az élő áldozattal, mindig le akar mászni az oltárról. But the problem is with the living sacrifice that it always wants to climb off the altar. Ficánkol, nem akar ott maradni. It doesn't want to stay on. És ezzel Pál azt mondja, hogy ez egy folyamatos áldozat kell, hogy legyen a részedről. So Paul implies here that this has to be a continuous sacrifice from you. Isten irgalmának fényében neked kell folyamatosan és tudatosan meghozni azt a döntést, hogy odaszánom teljes lényemet Istennek. Knowing God's mercy and grace, you have to make a mindful decision to commit your body to God again and again. Újból meg újból el kell mondanod, hogy Uram, itt vagyok. You have to say again and again that Lord, I'm here. Azért, aki vagy, és aki én vagyok, és amit tettél értem, én idehozom magamat, és tudatosan neked odaszánom az életemet, az érzelmeimet, a vágyaimat, a terveimet, mindent, Uram, most is oda akarom adni neked. Because of who you are, I commit all my life to you, my plans, my desire, my life, my emotions, everything. I want to give it over to you. És azt mondja Pál, hogy ez az áldozat, ez szent áldozat, olyan, ami tetszik Istennek. And Paul says that this sacrifice is a holy acceptable to God. Nem kell megvárni, amíg te úgy érzed, hogy szent áldozat vagy. You don't have to wait until you feel as a holy sacrifice. Hát akkor sose fogsz jönni az oltárhoz. Because then you will never go to the altar. De Pál pont arról beszélt az első 11 fejezetben, hogy te szent vagy Isten szemében, azért, amit Krisztus tett, Krisztus vére miatt, áldozata miatt vagy szent. But Paul told us already in the first 11 chapters that we are holy because of what Christ has done for us, because of his blood, we are holy. És hozhatsz egy döntést, hogy Uram, akarom, hogy ezt a szentséget formáld bennem és kialakítsd bennem. And you can make a decision that Lord, I want you to form this holiness in me. Hogy tedd láthatóvá azt, amit te már látsz. Make whatever you see visible, Lord. A másik dolog viszont az, hogy azt mondja, hogy ami kedves Istennek, ami tetszik Istennek. And the other thing Paul says is whatever is acceptable to God. Tudod, amikor az Ószövetséget olvasod és azt nézed, hogy melyik volt az az áldozat, ami kedves volt Isten előtt, akkor mindig arról olvasod, hogy jó illatú áldozat. Whenever we read about the acceptable sacrifice in the Old Testament, it always uses the phrase good smelling aroma. És lehet, hogy valakinek a Chanel parfüm jut ebből eszébe. And maybe you think of perfume when you think of a good smelling aroma. De az Ószövetségben nem ez volt a jó illat. But in the Old Testament this wasn't the good incense. A jó illat a grillezett húsnak az illata volt. The good smelling aroma was a roasted meat. Amikor sült a rácson a hús, ez volt a jó illat. When it was being roasted on the grill, this was the good aroma in the Old Testament. Ezek gondolkoztam a múlt héten, hogy hát ilyen jó illat csak akkor van, ha tűz is van az oltáron. And I was thinking about this last week that you can only have this good smelling aroma if there is fire on the altar too. Mert ha az oltáron nem gyújtják be a tüzet, akkor ott csak rothadni fog a hús. Because if there is no fire on the altar, the meat will only rot there. És büdös lesz. And it will stink. De hogyha meggyújtják a tüzet alatt, akkor jó illatú sült húsi lesz. But if you light the fire under the meat, then it will be a good smelling roasted meat. Hát csak ez azt jelenti, hogy akkor Isten kell, hogy tüzet hozzon az életünkbe, hogy abból jó illat jöjjön elő. But of course it means then that God will have to bring fire into our lives so that we can become a good smelling aroma. Különben csak ilyen rothadt illat terjengene, az aztán nem lenne jó senkinek. Otherwise we will only smell like rotten meat and that would not be good to anyone. Isten arra kér minket, hogy szálljunk oda magunkat, élő áldozatkor, és maradjunk ott, hozzunk egy tudatos döntés folyamatosan, hogy Uram, itt vagyok, és én akarok jó illat lenni te neked. God is asking us to be a wholly acceptable sacrifice to God and to make a mindful commitment and just to make this commitment over and over again. Gyújts tüzet, Uram. Most énekeltük. We just same way we just sang Light the Fire, Lord. Hol szeretnéd a tüzet? Where would you like the fire? A megpróbáltatások tüzéért énekeltél, vagy csak a jó meleg érzésért, a kandalló melege? Did you sing about the flame of the fire of trials or just the fire of a cozy fireplace? Tudom, a kandalló melege az kellemesebb, nem? I know the fireplace is fire is so much nicer. Tetszik, nem tetszik, azt kértem most az Úrtól, hogy jöhet a tűz. But whether you like it or not, I asked for fire from the Lord. Égess ki belőlem, ami zsír, ami nem kell. Burn all the fat out of me, whatever you don't need. És gyerünk, Uram, és hozzad, hogy ami szennyez, kimenjen belőlem. Come, Lord, bring on the fire, so everything which is not clean would depart from me. És tudod, szeretjük meghatározni az Úrnak, hogy melyik részét az életünknek formálja. And we like to define the parts of our lives which we would like God to form. De ez az égő áldozat, ez az Ószövetségben is arról szólt, hogy az egész áldozatot elégették, és az egész az Úré volt. But the living része. But the living sacrifice meant even in the Old Testament that the whole animal belonged to the Lord, not only certain parts of it. Volt olyan áldozati forma is, amit közösségi áldozatnak hívtak. Of course there was a áldozat, hála áldozat, ugyanaz. Fellowship offering, like. There was of course an offering which was called fellowship offering and peace offering. És akkor az arról szólt, hogy levágtam egy állatot, elhoztam és megosztottunk egy rész a papé, egy rész az Istené, egy rész az enyém. And it was about bringing an animal, killing an animal, bringing it, and then one part belonged to God, one part belonged to the priest, and one part belonged to the owner of the animal. Jó tettünk, együtt tettünk, örültünk, béke van köztünk. We had a good meal together, we were happy and joyous, and we had peace. Dicsőség az Úrnak. Praise God. Na de itt is azt mondja, itt égő áldozatról van szó, itt az egész az övé. But here God says that it is about a living sacrifice, so all belongs to me. Ez nem csak olyan, hogy hozok egy kis részt magamból, és akkor na, ezt oda teszem az oltára. Itt van, hétfőn, délután 3-6-ig, ez a tied. It's not like I just bring a tiny little part of myself, and I put it on the altar, and I say that, here it is, you can have it on Monday from 3-6. Azt mondja, az egészet kérem. No, God says that I want the whole. És Pál azt mondja, hogy könyörgök nektek, hogy hozzátok meg ezt a tudatos döntést, hogy újból meg újból minden nap odaszálljátok a teljes lényeteket Istennek. And Paul says that I'm begging you to make this mindful decision to commit yourself to God over and over again. Azt mondja, hogy okos Isten tiszteletül tegyük ezt. As a reasonable service. Azt mondja, hogy ez az egyetlen egy okos és értelmes és logikus dolog, amit tehetünk. Paul says this is the only reasonable, smart and logic thing to do. És azt mondja Pál, hogy ha megnézzük, hogy kicsoda Isten és mi kik vagyunk és hogy mit tett értünk, az egyetlen logikus válasz erre az, hogy odaszálljuk magunkat neki és engedjük, hogy ő formáljon és vigyen minket az ő akaratában. So Paul basically says here that if we look at who we are and if we look at who God is and what he has done to us, then the only reasonable response to this to commit ourselves to him over and over again. Pál azt mondja, nem kérek tőled ostobaságot, nem valami fura dolgot kérek, hanem ez az egyetlen egy logikus lépés. Paul says that I'm not asking you to do a dumb thing, but this is the only logical response. De mit is jelent ez konkrétan? But what does this mean exactly? Erről beszél a kettes vers összefoglalóan, és onnantól kezdve az egész római levél részletesebben. He summarizes it in verse 2, and then the rest of the Romans will talk about this. Azt mondja, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, s mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ez szó szerint azt jelenti, hogy ne engedd azt, hogy a világ belepréseljen az ő saját formájába. Literally it means that do not let the world change you into fitting into its own image. Ez egy nagyon fontos dolog, mert mikor a műanyag gyárba dolgoztam, akkor ott voltak ezek a formák. This is a very important thing. To give you an example, when I was working at this plastic factory, we had all these molds there. Igen. És akkor jött a nagy gép, és akkor az olvasztott műanyagot így nyomta iszonyatos erővel, és belepréselte a formába az olvasztott műanyagot. And then this big machine came and it just pressed the liquid plastic into the mold really hard. Hatalmas erővel, tehát több tonna nyomással nyomta belefele. It was a pressure of several tons. Azt hiszem, hogy egy kuka elkészítéséhez 8 tonna nyomás kell. We needed 8 tons of pressure to make one garbage can. Az rengeteg. And that's a lot. Én csak 1/10 tonna vagyok. I only weigh 1/10 tons. De hihetetlen mekkora erő kellett egy kuka elkészítésére. So this is the great pressure we needed to make one garbage can. És tudod, hogy ha nem volt jó a kuka a végeredménye, akkor két dolgot csináltak, vagy a nyomást növelték, vagy a hőfokot emelték. And you know if they couldn't make a good garbage can, then they had two options: to turn on the heat even more, or to turn on the pressure. És azt mondja Pál, hogy ne igazodjatok a világhoz, ne engedjétek, hogy bele nyomjon az ő saját formájába. So Paul says, do not be conformed to this world. He says that do not let the world press you into its own mold. Hanem helyette inkább enged, hogy Isten változtasson meg. But instead, let God change you. Enged, hogy Isten lelke változtasson. Let God's spirit change you. Csak nagyon nehéz az egyensúlyt megtartani. But it's really hard to keep the balance. Mert tudod, most itt ülsz, és kb. Egy óra hosszát hallasz arról, hogy Isten mit szeretne az életedbe elvégezni. Because you are sitting here now, and you hear about what God wants to do in your life for an hour. De 167 órában meg azt hallod, hogy a világ mit akar. But in the remaining 167 hours, you hear about what the words want you to do, what the world want you to do. Nyomás, több tonnás a nyomás. And the pressure is great; it's of several tons. Arról, hogy hogyan éljél, mit csináljál, hogyan viselkedjél, mik legyenek a céljaid, mik legyenek a vágyaid. How to live, what to do, how to behave, what your purpose should be, what your desire should be. És tudod, hogyha nagyon sokat hallod ezt, akkor az a nyomás az nyom, és megpróbál bele nyomni az ő saját kis formájába, és azt akarja, hogy mindenki egyforma szemetes kuka legyen. And if you hear this for a long time, then you will feel like it just wants to press you into its own mold, and the world does want everybody to be the same garbage can at the end. De azt kéri Isten, hogy ehelyett enged, hogy Isten lelke formáljon át. But instead God asks you to let his spirit to transform you. És erre kér Pál minket, hogy ezzel kapcsolatban hozzunk egy tudatos döntést. So Paul is asking us to make a mindful decision. Újból meg újból hozzunk meg egy döntést, hogy nem a világ formájára fogok formálódni, hanem engedni akarom, hogy Isten formáljon át. This is a decision we have to make over and over again, that we won't let the world transform us, but we will let God transform us. És tudod, minden itt dől el a fejedben. And you know, everything is decided in your mind. A csatamező az itt van. The battlefield is your mind. Itt kell eldönteni azt, hogy a világ nyomására fogsz engedni, vagy pedig engedni fogsz Isten lelkének munkájára. So you have to decide it in your mind whether you let the pressure of the world take you on, or you will let God do his work on you. Ez azt jelenti, hogy a keresztényeknek teljesen másképp kell gondolkodnia. This means that Christians have to think differently. Tehát, hogyha ugyanúgy gondolkodsz, mint azok, akik nem bíznak az Úrban és nem születtek újjá, akkor már veszítettél ebbe a csatában. If you think the same way as people who were not born again and they don't trust the Lord, then you already lost the battle. Hogyha ugyanolyan álmaid vannak, ugyanolyan vágyaid vannak, ugyanolyan reményed van, mint ennek a világban lévő embereknek, akkor már vesztésre állsz. If you have the same dreams and same desires and plans as people who live according to this world, then you are already losing the battle. Meg kell változtasd a gondolkodásodat. Másképp kell gondolkodj. You have to transform your thinking. És azt az átformáló erejét Istennek csak akkor fogod tudni megtapasztalni, hogyha utat engedsz neki a gondolataidba, a döntéseidbe, az akaratodban. And you will only experience this transforming power of God if you yield to Him in your mind and in your actions. Az átváltoztatott gondolkodás mód lesz az, ami szerint fogod tudni magad élő és szent és elfogadható örömteli áldozatul az Úrnak. And it will be because of the transformed thinking that you will be able to present yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. És tudod, a világnak a nyomása ott van a gyülekezeten is. And you know the world's pressure is also present on the church. Ott van az a nyomás, hogy ne a gondolkodással foglalkozz. There is this pressure that you should not think about thinking. Hanem inkább a cselekedetekkel. But you should focus on actions. Mint hogyha azt mondaná a gyülekezet, hogy változzatok át a cselekedeteitek megújítása által. As if the church said that you have to transform yourself by renewing your actions. Tudod, hogyha nem megy valahogy úgy a dolog, ahogy elképzelted, és ez a keresztény élet nem úgy halad, ahogy elképzelted, akkor sokszor jön az a vágy, hogy akkor csináljunk valamit másképp. If your life doesn't go the way you expect it to be, then you will just have this idea that maybe I should change certain things. Megpróbálsz valamit megreformálni az életedben. And you will try to reform and renew things in your life. Nem tetszik a sárga, fessük pirosra, hát ha úgy jobb. I don't like the yellow, maybe paint it to red, maybe that will be better. Ez se jó, csináljuk mintásra, hát ha úgy lesz jobb. But red is not good enough either, let's paint some pattern on it, maybe that will work out. De ezzel nem fogsz átváltozni. But you won't change by doing all this. Az átváltozást Isten lelke hozza belülről, kívülről, hiába ragasztasz rá akármit. It's God's spirit which brings a transformation from the inside, so you can't really change it from the outside. Hogyha nem változol át Isten lelke által, akkor ott a gondolkodáson kell változtatni, nem a cselekedeteken. If you don't transform through God's spirit, then you will have to change your mind and not your actions. A másik dolog meg, ami nagy nyomás, az érzések. The other great pressure is emotions. Hogy érzed magad? How do you feel today? Ahogy érzed magad, úgy fogsz átváltozni. However you feel, that's how you are going to change. Mit érzek a másikkal szemben? How do you feel about the other person? Mit érzek a főnökömmel szemben, a munkahelyemmel szemben? How do you feel about your boss or your workplace? Hogyan érzem, milyen volt a dicsőítés? How do I feel about worship? Hogyan érzem, milyen volt a tanítás? How do I feel about the teaching? Hogy érzem, milyen volt a reggeli Biblia olvasásom, vagy a ima életemről mit érzek? How do I feel about my morning Bible reading or about my prayer life? De akik engednek ennek a nyomásnak, soha semmit nem fognak megtudni és megtapasztalni Isten átformáló erejéről. Those who give in to this pressure will never experience God's transforming power. Mert az átformálás nem arról szól, hogy jól érzed-e magad. Because transformation is not about you having a great time. Ne egyél rossz dolgokat, és akkor jól fogod érezni magad. Don't eat bad things, and then you will feel better. Nem, azt mondja, hogy az a gondolkodás átváltozásával, ahogy gondolkodsz, azt kell átváltoztatni, onnan jön az átformálás. No, it says transformation comes after you renew your mind. És ez nem azt jelenti, hogy Isten nem érdeklik az érzelmek, vagy nem érdekli az, hogy mit teszünk. And it doesn't mean that God doesn't care about our feelings or God is not interested in what we do. Nála senki sem szeret szenvedélyesebben. Nobody loves you more passionately than he does. Nála senki sem mondja el neked, hogy ne csak hallgatója legyél az igének, hanem cselekvője is. Nobody else tells you more that you should not be only listener to the word but also doer. De ez nem lehet a keresztény életednek az alapja, se az érzés, se a cselekedet, hanem a gondolkodás kell, hogy legyen az. Actions and feelings cannot be the foundation of your Christian life. It has to be your mind. És azt mondja, hogy csak így tudhatjuk, így ítélhetjük meg, így tapasztalhatjuk így a mindennapokban Isten akaratát. He says this is the only way to experience God's will in our everyday lives. Meg kell újítani a gondolkodásunkat. We have to renew our mind. Csak ez az egy módja van. This is the only way. És érdekes dolog az, hogy mit mond, ez az megújítás szó. It's interesting what this renewing word means. Ez azt jelenti, hogy ez a metamorfózis szó innen származik. The word metamorphosis comes from this word. A metamorfózis teljes átalakulást jelent. Metamorphosis means complete transformation. Ma reggel úgy gondoltam, hogy csak megnézem, mi az a metamorfózis. Metamorfózis. Hát, tudom, de mondom, inkább utána nézek. This morning I thought that I will look up this word, what it means. És nagyon érdekes dolgokat találtam. And I found very interesting things. Először is ez egy belülről induló változás. This is a change starting from the inside. Ugye a rovaroknál van ilyen például. Just like with the insects. A kukac éli a kis életét, vidáman eszeget. The worm is living its life, eating and just having a great time. Néha jön egy madár, van amelyiket bekapja, van amelyiket nem. Sometimes a bird comes and eats it, sometimes the bird doesn't come. És akkor egy idő után gondol egyet, belülről jövő indítatásra bebábozódik. Ez a chrysalis. So and then after a while, because of a change starting from the inside, he will become a chrysalis. És a kukacra senki nem erőlteti rá, hogy bebábozódjon. And nem dobják rá a bábot. Na, most. Nobody is giving pressure to him to be a chrysalis. Nobody puts a chrysalis on the worm. Nem ismerem a kukac lélektanát, de egyszer csak jön, hogy most kell bebábozódni. I'm not really good in the worm psychology, but it just happens from one minute to the next. És tudod, így betekeri magát, és akkor valami nagyon furcsa dolog kezd el, vagy nagyon furcsa folyamat kezdődik el. So it just wraps itself up into chrysalis, and then all these strange things take place. Elindul a programozott sejthalál. Ez az apoptózis. Program self-death. And the programmed self-death begins. Ez egy hatalmas kutatási terület. Senki nem érti, hogy ez a folyamat hogy működik, mintha Isten belénk írta volna, hogy mikor melyik sejtünknek kell eltűnni. And it's a great field for research because nobody understands how it happens, as if God had programmed into us which cell when has to die. És érdekes, hogy ez elindul, de belsőleg, nem külső indítatásra. And it's interesting because this will start from the inside. És akkor vannak olyan részei a rovarnak, amelyek ilyen emésztő nedvet termel, és megemészti saját magát. And there are certain parts of the insect. There are certain parts in the insect which will be digested by these digestive fluids. És ugyanabból, abból a megemésztett valamiből valami olyan alakul ki rajta, ami azelőtt nem is volt neki. And from these digested part, something which it never had before will develop, let's say a wing. Használja azt a részt, ami volt, az ott elhalt, és abból épít egy szárnyat. So it will use that part of its body, and it will build a wing from it. És csak így elgondolkoztam, hogy mennyire csodálatos az, hogy Isten ezt használja, hogy változzunk át. And it's so amazing that God is using these pictures to remind us to be transformed. Mert arra hív bennünket, hogy belső indítatásra menjünk be a kis imaszobánkba, menjünk be az Istennel való jelenlétbe, és engedjük, hogy olyan dolgok, amiknek menniük kell, aminek meg kell halni az életünkbe, az halljon meg, és belőle valami olyat építsen Isten, ami nem volt ott az előtt. He calls us to be open to this change from the inside, just to go into our prayer closet and through our prayer lives to let certain things die so that he can build things which we never had before. Senki nem fogja rád erőltetni. But nobody will press these things on you. Tudod, a megbocsátás senki nem fogja rád erőltetni. Nobody will force you to forgive. Nem fogja senki rád erőltetni azt, hogy szeress másokat. Nobody will force you to love others. Azt, hogy szolgálj másokat. Or to serve others. Senki nem fogja ráderőltetni azt, hogy keresd Isten akaratát. No, nobody will press you to say God's will. De hogyha ezt tudod lépni belső indítatásra. But if you can do this by an internal drive. Akkor Isten olyat fog létrehozni benned, ami előtte sose volt meg. Then God will do something in you which you never had before. Na, de sokkal érdekesebb a két éltűeknek a átváltozása. Amphibians. But it's even more interesting how the amphibians change. Ez azért érdekes, mert jobban hasonlít a mi átváltozásunkra. And this is more interesting because it's very similar to our change. So the béka petek, ki kell belőle az ebihal. The frog, then the egg of the frog, and then tadpole, and then the tadpole. És akkor ott úszkál, úgy néz ki, mint egy kis hal, nem? And it's just swimming there. It looks like a little fish. Van kopoltyúja. Gill. Gill. Aha. It has gill. És szépen úszkálgat, jól érzi magát, és mindenféle ilyen állati dolgot eszik. And it's just. And it's just swimming there and it eats all these things like hogy van, predator vagy cannibal. Predator. Na, mi mindent megtudunk már reggel. De ezt azért mondom, mert képzeljétek el, hogy egy pár napon belül elkezd kifejlődni a tüdeje. I'm just telling you all this because imagine that within a few days its lung will start to develop. És elkezd kifejlődni egy teljesen más emésztőrendszere, ami növényeket eszik, vegetáriánus lesz. And then it will start to develop a completely different digestive system and it will actually become a vegetarian. És képzeljétek el, hogy növekszik, és egyszer csak megjelenik pukka lába. And just imagine that this thing is just growing, and then it starts to grow legs. És akkor megjelenik a szája átalakul, a szeme minden átalakul. And then its mouth and eyes will transform. A kopoltyúja egyre kezd visszacsökevényesedni, és a tüdeje egyre növekszik. And its gill will start to decrease, and then its lung will grow. És egyszer csak eltűnik ez a növényevő emésztőrendszer, és egy teljesen új emésztőrendszer jön, ami majd a legyeket tudja megemészteni. And then this vegetarian digestive system will disappear as well, and it will develop a digestive system which can digest flies. Ezt azért mondtam, mert mi is olyanok vagyunk, akiket Isten folyamatosan formál, hogyha engedjük. I told you all this because same way we are like this. God will transform us continuously if we let him. Elúszkálgatunk a világban. We are just swimming around in the world happily. És hogyha engeded, akkor Isten elkezd valami teljesen újat kialakítani benned, ami még azelőtt sose volt. And if you let, God will start to develop new things in you, things you did not have before. Olyan dolgokat, ami a későbbi életedhez létszükséglet lesz. Things which will be inevitable for your life later. A felnőtt békát hiába dugod a víz alá, megfullad. If you push the adult frog underwater, it will drown. Hát miért fulladsz meg? Hát ott úsztál gyerekkorodban. And you can ask it, why do you drown? You were swimming there when you were small. De tudod, ugyanígy vagyunk ebben a világban mi is, hogy itt vagyunk ebben a világban, de a levegőt nem innen kapjuk. And the same way we are like this, we are here in this world, but we can't really breathe. És hogyha engeded, akkor Isten olyan dolgokat alakít ki benned, olyan szellemi érzékeket, az ő közelségének való megtapasztalását, ami korábban nem volt meg benned. And if you allow, then God will develop things in you which you never had before, just ways to experience his closeness and to have an intimate relationship with him. És hogyha nem engedsz a világ több tonnás nyomásának, hanem engedsz Isten belső lelkének átformáló erejének, akkor olyan leszel, aki ebben a világban nem tud levegőt venni. Nem innen van az én életem, hanem onnan föntről. And if you don't yield to the pressure of the world, but you yield to God's transforming power, then you will be someone who cannot breathe in this world, because your source of life won't be here in this world. Megváltozik minden bennem. Az anyagcserém, a legkisebb sejtemnek az összetétele, minden megváltozik. Then everything in you will change. Your metabolism and the cells in you, everything will change. És egy teljesen más, egy új teremtés leszek. And you will be a new creation. És Isten átformáló erejének engedni, ezt jelenti, hogy ő kiformálja ezeket bennünk. And this is what it means to yield to God's transforming power, that He will develop all these things in you. Ez mind az én gondolkodásom megváltoztatásával lehetséges, azt írja Pál. And Paul says here that it's only possible by renewing my thinking. Nem kell úgy gondolkodni, ahogy a világ. We don't have to think how the world thinks. Hanem engedjünk Isten szent lelkének, hogy ő formáljon bennünket. But we should yield to God's Holy Spirit, that it would transform us. Egyetlen egy helyen az Új Szövetségben használja Pál ezt a szót. Paul uses this word only at one place in the New Testament. 2 Korintus 3:8-ban. In 2 Corinthians 3:8. Nem. Van, nem a 8-as, hanem a, hát nem tudom, az új fordításban. Ez az, amikor nem az én Bibliám van nálam. 18. Igen, köszi. Így van. 2 Korintus 3:18. So 2 Corinthians 3:18. Ezt úgy gyakran halljátok tőlem imádságban, mert azt mondja, hogy mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. I usually say this in prayers, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által. It says we are transformed into the same image by the Spirit of the Lord. Mikor? Amikor fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét. When we behold the glory of the Lord with unveiled face. Ha változtatni akarsz, és engedni akarod, hogy az Úr lelke változtasson itt változzon a gondolkodásod, akkor szemlélni kell az Úr gyönyörűségét, az ő dicsőségét. If you want to change and if you would like the Lord change your mind and thinking, then you have to behold His glory. És kell, hogy elvonulj és Isten arcába belecsodálkozz. And you have to go away and just behold God's face. Belső indítatásra bezárd az ajtót magad mögött és az Úr jelenlétébe gyere. By an internal drive, just go into your prayer closet and come into the presence of the Lord. És hogy Isten változtatja gondolkodásodat, formál át egyre inkább az ő képére hasonlóvá. And as God is transforming your mind, He will transform you into His image. Az átváltozásnak semmi más módja nincsen. There is no other way for transforming. Az Úr lelke így változtat minket, ahogy benne gyönyörködünk. This is how God's Spirit is changing us as we delight in Him. Ezt nem lehet könyvből megtanulni. We cannot learn this from the books. Ezt nem lehet cselekedetekkel helyettesíteni. And we cannot replace this by actions. Ez az egyetlen módja. This is the only way. És ezért van szükség eljöjjek Isten jelenlétébe és imádni őt és rácsodálkozni rá. And that's why we need to come into God's presence and just to delight in Him. Isten átformáló erejét olyan mértékben fogod megtapasztalni, amilyen mértékben ezt teszed. And you will experience God's transforming power in the same amount as you are doing this. Ez egyáltalán nem bonyolult, nem? It's not complicated, is it? Teljesen egyszerű. It is very simple. Csak tudod, egy rakat kifogás van mindig. But you know we have all these excuses. Igen, de ezért, meg azért, meg amazért. Yeah, but because of this and that. De most el kell dönteni, hogy a világ több tonnás nyomásának engedsz, és lesz belőled egy szép kuka, vagy engeded azt, hogy Isten szent lelke átformáljon téged, és azzal a dicsőséges edényét tegyen, amivé ő akar formálni. But now you have to decide whether you give in to the pressure of the world to become a nice garbage can, or you just want to yield to God's transforming power so that he can transform you and have a glorious life. Olyan mértékben tapasztalod meg Isten belső átformáló erejét, amilyen mértékben csodálod őt. And you will experience God's transforming power in the exact amount as than the time you spend with delighting in him. És hogyha tudatosan meghozod ezt a döntést nap mint nap. So if you make this decision every day, és meghozod ezt a döntést, hogy Uram, a tiéd vagyok. And if you make this decision that God, I am yours. És ott töltesz időt a jelenlétében, és a gondolkodásodat engeded, hogy átváltoztassa. And you spend time in his presence and you let him transform your mind. Akkor megítélheted, hogy mi az Isten akarata. Then you will be able to see what is his will. Ez a szó szerint azt jelenti, hogy tudhatod Isten akaratát. This means in literal translation that you will know what God will is. Lehet tudni Isten akaratát. It's possible to know God's will. Ismerni Isten akaratát. To be familiar with God's will. És akármelyik keresztényen beszélsz a földön, megkérdezed, szeretnéd tudni Isten akaratát? Ó, igen, itt meg ott meg amott. Mindenki szeretné tudni. You can ask any Christian in this world whether they would like to know God's will. They will all say yes. És azt mondja Pál, hogy itt tudhatod, de nem az agyaddal tudhatod, hogy mi az Isten akarata, hanem hogy megélheted azt, ismerheted azt, bensőségesen ismerheted az életed minden területén. So Paul says here that you can know what God's will, but not know it as knowing a lecture, but by living it every day. Bebizonyíthatod, hogy meg tudod tapasztalni azt. You can prove that you know what God's will is and you experience it in your life. De Pál, itt erről az is, mi az Isten akarata a keresztény életünkben, erről fog beszélni a könyv további részében Pál. So this is what Paul is going to talk about in the rest of this book, what God's will is for our lives. De Pál könyörög azért, hogy hozz egy döntést, egy tudatos döntést. But he is begging you to make a mindful decision. Mindazok fényében, amit Isten tett értünk, és az a szeretet, amivel van irántunk, az ígéretek. In light of all God has done for us and his love for us and all in the light of his promises. Isten vagy Istenen keresztül vagy Pálon keresztül Isten könyörög, hogy hozz egy tudatos döntést minden egyes nap. It's God who is begging you through Paul to make a commitment every single day. És csak te tudod megcsinálni. You are the only one who can do this. Senki nem fogja rád dobni a bábot. Nobody else will put this chrysalis on you. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy hívsz bennünket a te szereteteddel. Thank you, Lord, that you are calling us with your love. Vonsz közel magadhoz bennünket. We pray that you will draw us near to you. És köszönjük, Uram, azt, hogy adtál lehetőséget és kegyelmet arra, hogy megtapasztalhassuk és megélhessük a te szívedet, a te szíved vágyát a mindennapokban. And thank you that you have given us the chance to experience and live according to your heart's desire in our everyday lives. Hogy az, amit te csináltál értünk, Uram, azokat tényleg meg is ismerjük. So that whatever you have done for us, we would indeed experience those things. Köszönjük, Uram, azt, hogy oda jöhetünk és tudatosan odahozhatjuk magunkat a te oltárodra, és kérhetünk téged, hogy formáld át a gondolkodásunkat. Thank you, Lord, that we can come and by a mindful decision we can come to the altar and we can just ask you to transform us. Hozd a tüzet. Bring the fire, Lord. És Uram, csak add legyen neked kedves áldozat. And help us to be a pleasing, acceptable sacrifice. Ezen felismerjük, hogy ez olyan nagy szükségünk van arra, hogy csodáljunk téged, és hogy ne a világ nyomásának, hanem a te szeretetednek a hívásának engedjünk. Lord, but we also recognize that we are in a need of just delighting in you and behold your glory and not to give in to the pressure of the world. Akarunk keresni téged, Uram, akarunk te hozzád jönni. We want to seek you, Lord, and we want to come to you. Kérünk, Uram, hogy dicsőíts meg magadat bennünk, ahogy csodálunk téged, és hogy várjuk, hogy a lelked által átváltozzunk. We pray that you would glorify yourself in us and as we are waiting that we would be transformed by your spirit. Ha valaminek mennie kell az életünkből, Uram, akkor gyere és azt emészd meg, és csak tüntesd el. If anything needs to go from our lives, then we pray that you would bring your consuming fire and just make that thing vanish. És Uram, ami nincs ott, az pedig gyere és hozd, és építsd föl, és hozd elő, és taníts meg bennünket azt használni. And Lord, we pray that things we lack of, you would bring, and you would develop those things in our lives, and help us to use them. Veled akarunk szárnyalni, Uram. We would like to soar with you, Lord. A mennyből akarunk táplálkozni, a mennyei állampolgárként akarunk élni itt a Földön, amíg nem jössz visszaértünk. We would like heaven to be our source of life, and we want to be citizens of heaven until the day you come. Köszönjük neked, Uram, hogy van út erre. Thank you, Lord, that there is a way for this. Köszönjük neked. Thank you. Amen.